الہی سن لے رضا جیتے جی کے مولا نے الہی سن لے رضا جیتے جی کے مولا نے سگانے کو چمے چہرہ میرا بغا لیکن خراب حال کیا دل کو پربلا لیکن خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا تمہارے کو جیسے روک سکیا نہار کیا نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ ہوئے گل سوگی نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ ہوئے گل سوگی قضا نے لا کے قفس میں شکستہ بال کیا قضا نے لا کے قفس میں شکستہ بال کیا وہ جائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی نظر آئے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی نظر آئے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس ستم گر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا یہ کب کی مجھ سے عداوت تھی تجھ کو اے ظالم یہ کب کی مجھ سے عداوت تھی تجھ کو اے ظالم چھوڑا کے سنگ درے پا سر بابا لکیا چمر سے پھینک دیا شیانہ بلبل چمر سے پھینک دیا شیانہ بلبل اجاڑا خانہ بے کس بڑا کمال کیا تیرا ستم صدا آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا تیرا ستم صدا آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا یہ کیا سما کے دور سے وہ جمع لکیا حضور کے خیال وطن مٹا مٹانا تھا ہم آپ مٹ گئے اچھا فراغ بار کیا نہ گھر کر کھانا اس در کہا ناکامی نہ گھر کر کھانا اس در کہا ناکامی ہماری بے بسی پر بھی نہ کچھ خیال کیا مدینہ چھوڑ کے ویرا نہ ہند کا چھایا مدینہ چھوڑ کے ویرا نہ سند کا چھایا یہ کیسا ہے ہوا سو نے اختلال کیا تو جس کے واسطے چھوڑا تے بسا محبوب تو جس کے واسطے چھوڑا تے بسا محبوب بتا تو اس ستمارا نے کیا نہال کیا بتا تو اس ستمارا نے کیا نہال کیا الہی سن لے رضا جی تے جی کے مولا نے الہی سن لے رضا جی تے جی کے مولا نے الہی سن لے رضا جی تے جی کے مولا نے سگانے کوچہ میں چہرہ میرا پہا لیکن خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا تمہارے کو جیسے رخ سر کیا نہال کیا.